www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ نون والقلم ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 52 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اس سورت کا آغاز نون حرف کے ساتھ ہوا ہے جو ان حروف میں سے ہیں جن کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے اور کسی کو ان کی مراد کا صحیح علم نہیں ہے. اس طرح کے حروف قرآن پاک کی کئی سورتوں کے آغاز میں مذکور ہیں اور ان کو بعین ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کا کوئی ترجمہ حتمی طور پر نہیں کیا جاتا. تفسیر کی کتابوں میں بھی ان حروف کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو اس کی اصل مراد کا علم ہے. اس حرف کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 2 قسمیں کھا کر ایک عظیم اعلان فرمایا ہے جو دراصل مشرکین مکہ اور ان کی قماش کے لوگوں کے دعوے کی برملا تردید ہے. ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو دعوت پیش فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں بدعقلی پر محمول ہیں جن کو اس معاشرے میں کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا. توحید کی بات، آخرت کی بات، جنت جہنم کی بات، شرک سے بیزاری، جو مکے کے مشرکین کی گھٹی میں شرک اور بت پرستی پڑی ہوئی تھی، اس کی برملا مخالفت، اس کو وہ لوگ جنون اور بدعقلی پر محمول کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہرگز ہرگز بے عقل نہیں ہے. اور اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے دو قسمیں کھائیں کہ والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم ہے اور جو کچھ لکھتے ہیں ان کی قسم ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرات مفسرین کی فی الجملہ دو رائے پائی جاتی ہیں. پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے وہ قلم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جف القلم بما ہوا کائن، کہ جو کچھ بھی دنیا میں پیش آنے والی چیزیں تھیں وہ سب لکھ کر کے قلم کی روشنائی خشک ہو چکی ہے. اور اس تفسیر کے اعتبار سے وما یسطرون سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تقادیر لکھنے پر مامور رہے. تو ان دونوں کی قسم کھائی گئی کہ قلم کی اور جو لکھا گیا یا جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم کھا کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہے. اشارہ ہے کہ جس قلم سے آپ کی رسالت و نبوت پہلے ہی سے لکھ دی گئی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا تکوینی فیصلہ آپ کے بارے میں ہو چکا ہو کہ آپ کے ذریعے سے کائنات کو ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، صراط مستقیم ملے گا، اور آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا فریضہ بجا لائیں گے، ایسی مقدس اور پاکیزہ شخصیت جس کی نبوت اور رسالت کا پہلے ہی سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، بھلا وہ مجنون کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بے عقل یا بدعقل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو ایک تفسیر تو والقلم وما یسطرون کی یہ ہے، اور دوسری تفسیر عمومی اعتبار سے کی گئی کہ قلم سے عام طور پر لکھنے والا آلہ مراد ہے جس سے لکھا جاتا ہے، اور وما یسطرون سے بھی دنیا میں لکھنے والے لوگ یا جو لکھا گیا ہے وہ ذخیرہ مراد ہے. تو اس تفسیر کے اعتبار سے اس جانب اشارہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی مصلح آئے اور جتنے بھی داعی آئے اور صحیح راستہ دکھلانے والے آئے، تاریخی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ان کو بھی شروع شروع میں ایسے ہی حالات سے سابقہ پڑا جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوچار ہوئے، کہ لوگوں نے انہیں بھی مجنون کہنے کی کوشش کی، ان پر طعن و تشنیع کی، لیکن بالآخر یہ بات واضح ہو کر کے رہی کہ وہ مصلحین اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور مصلحین، وہ بے عقل نہیں تھے، بلکہ جو ان کو بے عقل کہہ رہے تھے وہی دراقل عقل سے محروم تھے۔ تو گویا کہ یہ تاریخ خود ان کے دعوے کو نفی کرنے والی ہے۔ پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے ایک یہ مطلب بھی نکل کر کے آتا ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جو پہلی کتابیں لکھی گئیں ان کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی تھی اس کے مصداق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ ہمارے برادران وطن کی جو مقدس ترین کتابیں ہیں جن کو وہ الہامی کتاب قرار دے کر ان کا احترام کرتے ہیں، جنہیں وید کہا جاتا ہے، ان ویدوں کے اندر بھی نراشنس کے نام سے، یعنی قابل تعریف شخصیت کے نام سے، متعدد اشلوکوں میں جو خبریں دی گئی ہیں، سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مصداق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ تو جس شخصیت کے بارے میں ایسی تاریخی شہادتیں موجود ہوں وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتی ہے؟ مجنون کا کام یہ نہیں ہوتا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا۔ آپ نے جو عظیم الشان فرض ادا کیا ہے کائنات کی صحیح رہنمائی کا اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، یہ آپ کے اعلی درجے کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو آپ کو مجنون کہنے والا ہے وہ دراصل خود ہی عقل کی حقیقت سے محروم ہے۔ تو دونوں تفسیروں کے اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی تانے دیا کرتے تھے مکے کے لوگ، یہ تانے سب بے بنیاد ہیں۔ اور یہ آیتیں صرف مکے ہی والوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب اور جہاں اور جس زمانے میں بے توفیق اور عقل و خرد سے محروم کفر و شرک کی نجاستوں میں ملوث دل و دماغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھال کر اپنی قسمت خراب کریں گے، ان سب کے لیے یہ آیت اور یہ قرآن پاک کی صراحتیں جواب کے درجے میں ہیں، تو جس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دی اس کے بارے میں کسی کو کہنے کا کیا موقع ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی پر خامخواہ کی طعن و تشنیع ہوتی ہے تو وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اس لیے جا بجا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے، چنانچہ یہاں پر بھی تسلی دیتے ہوئے آگے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، آپ جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور جو فریضہ بجا لا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا عظیم الشان اجر و ثواب عطا ہوگا جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، لا محدود ہے، اس کا سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا عظیم اجر و ثواب آپ کو عطا ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طبیعت کو اخلاق عظیمہ پر ڈھال دیا ہے، اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی ذات عالی ہماری کتاب مقدس قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو امی جان نے بہت ہی بہترین اور جامع جواب ارشاد فرمایا، کان خلقه القرآن، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق جاننے ہیں تو قرآن پڑھتے جاؤ اور آپ کو دیکھتے جاؤ، قرآن کی تفسیر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمہیں جا بجا نظر آئے گی۔ تو خلق عظیم آپ کو عطا کی گئی، یعنی بہترین صفات جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں ان کا سب سے اعلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے علمی کمالات ہوں، عملی کمالات ہوں، اخلاقی کمالات ہوں، ہر کمال سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے۔ سیرت کی کتابیں آپ کی صفات حمیدہ کے بارے میں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی آدمی انصاف کی نظر سے اگر دیکھے گا تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا دنیا میں نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ آپ کے بعد کبھی آیا ہے. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے اسی مقصد سے تاکہ اخلاق فاضلہ کو اپنے کمال تک پہنچا دوں, اس کا نمونہ دنیا کے سامنے دکھلا دوں. ہاں اگر کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ لے, کالا چشمہ لگا لے, ذہن دماغ کو غلاظتوں سے بھر لے, تو یقیناً اس کی نظر میں آپ کی اچھی باتیں بھی بری ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ اس غلیظ دماغ کا اثر ہے اور پٹی باندھنے کا اثر ہے جسے سورج کی روشنی کے باوجود بھی ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے. ورنہ تو جس نے بھی آپ کو انصاف کی نظر سے دیکھا یا پڑھا, جائزہ لیا, اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور پکار اٹھا کہ آپ ہی سب سے بڑے کامل مکمل اکمل ترین انسان ہیں, عظیم الشان اخلاق فاضلہ صفات حمیدہ سے متصف ہیں, آپ کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے, لیکن آپ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے اور اعتدال اور توازن سے کبھی بھی ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. آپ کی زندگی کے روشن پہلو اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو اعلی ترین اخلاق پر پیدا کیا ہے, تو اب کچھ کہنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں رہی. اب جو اس بارے میں شک کرے گا, لوگوں میں کنفیوژن پھیلائے گا, وہ خود اخلاق سے عاری کہلایا جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنے محسن کے اوپر لعنتان کر رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی صرف اہل اسلام ہی کے لیے رحمت نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک میں جو آپ کا تعارف کرایا گیا وہ رحمت للعالمین کے طور پر کرایا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بلا کسی استثناء کے آپ سب کے لیے رحمت ہیں. اور اس کا مظاہرہ خود کفار مکہ کے ساتھ بھی ہوا, جنہوں نے 13 سال تک آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, جنہوں نے ہجرت کے بعد بھی 6 سال تک جنگ اور لڑائی کا ماحول برقرار رکھا, گویا کہ 19 سال تک انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر کے رکھی, لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو فتح فرمایا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ جس شہر سے پیغمبر علیہ السلام کو انتہائی عاجزی اور بے کسی کے عالم میں نکلنا پڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی شہر میں نبی اکرم علیہ الصلات والسلام کو فاتحانہ داخلے کا موقع عطا فرمایا. تو یہ وقت تھا کہ ان تمام موذی لوگوں سے، نقصان پہنچانے والوں سے، کانٹے بچھانے والوں سے، طعنے دینے والوں سے اکٹھا ہی انتقام لیا جاتا. اور بلا شبہ آپ کے پاس ایسی طاقت تھی کہ اگر لائن میں کھڑے ہو کر کے ہر ایک کو چن چن کر کے قتل کر دیا جاتا تو کسی کو چوں کرنے کی ہمت نہ تھی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ سب اختیارات آپ کے ہاتھ میں آ چکے تھے، آپ نے اعلان فرما دیا جو حرم شریف میں آئے وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گھر میں رہ جائے وہ امن میں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امن میں، وغیرہ وغیرہ. یہ منظر دیکھ کر کے وہ لوگ جن کی زندگی مارنے کاٹنے میں گزری تھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گی. یہ تو ایک اخلاق کا ادنا سا مظاہرہ ہے، ورنہ تو آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا. آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین باپ کی حیثیت سے سامنے آئے، وہ پیار آپ نے دیا جو پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ اپنی ازواج مطہرات کے لیے بہترین شوہر بن کر کے آئے، وہ عدل اور انصاف آپ نے پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا ہوا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین پڑوسی بنے، ساتھیوں کے لیے بہترین ہمدرد اور رفیق بنے، امت کے لیے مونس اور غمخوار بنے. آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو اخلاق کی روشنی سے منور اور روشن ہے. بلا شبہ آپ کو خلق عظیم عطا ہوا جس کا نمونہ قدم قدم پر آپ پیش فرماتے رہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آج تو یہ لوگ آپ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، لیکن سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، عن قریب وہ آخرت کا دن بھی آنے والا ہے جب کھلے آنکھوں سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون مجنون تھا اور کون مجنون نہیں تھا. وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس مقدس شخصیت پر مجنون ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ تو مجنون نہیں تھے، لیکن دراصل مجنون وہ تھے جو ان پر جنون کا الزام لگا رہے تھے. پرلے درجے کے وہ بے عقل ہیں، بد عقل ہیں، جنہیں اپنے انجام سے بے خبر رہے، جو ایمان سے محروم رہے، جو اخلاق فاضلہ سے محروم رہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنا کام جاری رکھیے، لیکن کون آدمی گمراہ رہے گا، کون ہدایت پائے گا، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، وہ اور کوئی نہیں جانتا. آپ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض، اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیے. فرمایا نون و والقلم وما يسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں. ما انت بنعمة ربك بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، یہ اعلان ہے اللہ تعالی کی طرف سے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے واسطے بے انتہا بدلہ ہے، پریشان مت ہوئیے، دل برداشتہ مت ہوئیے، بڑا اجر و ثواب آپ کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو بڑے خلق پر پیدا کیا گیا ہے، بہترین اخلاق، اعلی ترین اخلاق سے آپ کو نوازا گیا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تو اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے جو راہ سے بھٹک رہا ہے، یہ عقل سے محروم ہے، سب انہیں پتہ چل جائے گا. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وهو أعلم بالمهتدي، بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو راہ سے بھٹک گیا، اور وہی جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں ان کے بارے میں. اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی کو سب باتوں کا علم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 78ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ حاملہ ہے اور اس کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اس نے روزہ رکھ رکھا ہے، تو ڈاکٹرنی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے گلوکوز چڑھایا جائے روزے کی حالت میں. تو سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کو ضرورت کے وقت روزے میں گلوکوز چڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ضرورت میں روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ گلوکوز میں جو دوا چڑھائی جاتی ہے وہ براہ راست معدے میں نہیں جاتی بلکہ خون کی نسوں کے اندر شامل ہوتی ہے، اور پھر مجموعی طور پر اس سے قوت حاصل ہوتی ہے. مفسد وہ شکل ہے جبکہ قدرتی راستوں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، جیسے حلق یا ناک یا سبیلین، تو ان راستوں کے علاوہ سے جو چیز پہنچائی جائے گی وہ روزے کے لیے مفسد نہیں ہے. تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوکوز بھی دراصل ایک انجیکشن ہے جو نسوں میں لگایا جاتا ہے, اور انجیکشن سے روزہ فاسد نہ ہونے کے بارے میں فتویٰ دیا گیا ہے, تو یہی حکم گلوکوز کا بھی ہے. البتہ بلا ضرورت چڑھانا مناسب نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بلغم میں خون آ گیا ہے تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا, نہ بلغم نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور نہ بلغم میں خون آنے سے ٹوٹتا ہے. پوچھتے ہیں کہ بہت شدید کمزوری ہے تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں, اور اس کا فدیہ کتنا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ کمزوری عارضی ہے یا مستقل ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر عارضی طور پر کمزوری ہے, کوئی بیماری ہو گئی, بخار آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا, تو حکم یہ ہے کہ سر دست روزے کو قضا کر دو اور بعد میں جب صحت ہو جائے تو اس کو ادا کر لیا جائے, اور فدیہ کچھ لازم نہیں ہے. یعنی فدیہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا بعد میں صحیح ہونے کے بعد. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی کمزوری میں مبتلا ہے خدا نہ کرے کہ اب اسے طاقت آنے کی دوبارہ امید ہی نہیں ہے, مثلاً اتنی زیادہ عمر ہو گئی جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے, یا خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اور روزہ رکھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے, تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں ایسا شخص فدیہ ادا کرے, اور فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صبح شام کسی آدمی کو کھانا کھلائے, غریب آدمی کو. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر بھی دے سکتے ہیں, یعنی تقریباً 50 روپے ایک روزے کی طرف سے دے دیں, لیکن یہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ اب وہ ایسی کمزوری میں مبتلا ہو کہ اب اسے ٹھیک ہونے کی اور دوبارہ طاقت آنے کی اس میں کوئی امید نہ ہو. پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انتہائی کمزور ہو اور وہ روزے کا فدیہ ادا کرے تو کیا اپنی غریب بہن کو وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں, فدیے کا مصرف وہ سب لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان کو فدیہ دیا جا سکتا ہے, اور غریب بہن کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لہذا فدیے کی رقم بھی اس کو دے سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. پوچھتے ہیں کہ روزے میں وکس لگانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بلا ضرورت وکس نہیں لگانا چاہیے, لیکن اگر لگا لیا تو اس کی خوشبو سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وکس سے روزے میں فساد آ جاتا ہے, لیکن اکثر علماء نے اسے پھول کے درجے میں رکھا ہے. یعنی جس طرح پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اسی طرح وکس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوال کرتے ہیں کہ تراویح کے ختم پر دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور جہرن کرنی چاہیے یا سرن کرنی چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تراویح مکمل ہونے کے بعد دعا کرنا بہتر ہے, کیونکہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنے کی قبولیت کی امید ہے. اور عام طور پر تو سرن دعا کرنی چاہیے, لیکن اگر کہیں ضرورت ہو یا تعلیماً کسی خاص غرض سے جہرن بھی دعا کر لی جائے تو بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ تراویح کی دوسری رکعت میں بھول سے بیٹھ گیا, اب اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ ایک رکن سے کم بیٹھا, پھر خود ہی یاد آ گیا اور اٹھ گیا. دوسری شکل یہ ہے کہ خود تو یاد نہیں آیا, مقتدی کے لقمہ دینے سے اٹھا لیکن بیٹھا ہے رکن سے کم. تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے, نماز درست ہو جائے گی کیونکہ رکن سے کم بیٹھنا پایا گیا. تیسری شکل یہ ہے کہ ایک رکن کے بقدر بیٹھ گیا, پھر خود یاد آنے پر اٹھا. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ لقمہ دینے پر اٹھا. تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے کیونکہ تاخیر بین الارکان لازم آ گئی ہے. تو ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے حکم لگانا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ اگر تراویح میں عورتیں شامل ہوں تو امام ان کی نیت کیسے کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بس یہ نیت کر لے کہ میرے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں, یہ دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے. ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ دو کمرے ہیں, ایک میں مرد نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرے کمرے میں عورتیں اس کی اقتداء کر رہی ہیں مرد امام کے پیچھے, تو یہ اقتداء درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دوسرے کمرے کا دروازہ اس کمرے کی طرف کھلا ہوا ہے اور دونوں میں صفیں لگی بھی ہیں تو اقتداء درست ہو جائے گی. اور اگر دروازہ کھلا ہوا نہ ہو تو دوسرا کمرہ الگ مقام کے درجے میں ہوگا اور اقتداء صحیح نہیں ہوگی. تو اس کا مدار عرف کے اوپر ہے. ہمارے ہاں جب کمرے کا دروازہ کھلا رہے تو ایک مقام سمجھا جاتا ہے, بند ہو جائے یا الگ ہو بالکل دیوار تو اس کو ایک مقام کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا. پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں جب امام نے قنوت کی تکبیر کہی تو ایک مقتدی صاحب رکوع کی تکبیر سمجھ کر سیدھے رکوع میں چلے گئے اور انہوں نے قنوت نہیں پڑھی, پھر امام نے رکوع کیا تو یہ اس میں شامل ہو گئے, تو اس مقتدی کی نماز کا کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی نماز درست ہو گئی. قنوت چھوٹنے کی وجہ سے ترک واجب لازم آیا, لیکن اقتداء کی حالت میں ترک واجب کی وجہ سے نماز میں فساد نہیں آتا ہے, فرائض اس کے سب ادا ہو چکے ہیں, اس لیے اس کی نماز درست ہو جائے گی. پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض غیر مسلم لوگ پانی پر دم کرانے آتے ہیں تو ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں یا کچھ اور پڑھ کر کے بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن کی اور دیگر آیات پڑھیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مسلمان کے اوپر دم کر سکتے ہیں, غیر مسلم پر بھی دم کیا جا سکتا ہے. پوچھتے ہیں کہ خلا کی عدت کیا ہے؟ تو خلا کی عدت بھی وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے، یعنی تین ماہواری، اگر ماہواری کا سلسلہ جاری ہو، ورنہ تو تین مہینے عدت گزارے گی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہ تحقیق کی جائے. پوچھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ خون جو گوشت کے ساتھ رگوں سے نکل کر کے آتا ہے، باریک باریک رگوں سے، اگر یہ خون کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو خون گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، دم مسفوح نکل جانے کے بعد جو اندر کا خون رہ جاتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے. جس طرح گوشت پاک ہے، اسی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا ہلکا پھلکا جو خون ہوتا ہے دم مسفوح کے علاوہ، یہ ناپاک نہیں ہے. اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑے کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں. یہی حدیث بیان کی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہوتا ہے اور ہندوستان وغیرہ میں ایک دن بعد، تو کیا شیاطین وغیرہ کے قید ہونے اور دیگر جو امور احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، ان میں بھی اس تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے جب رمضان کی ابتدا ہوگی تو احادیث شریفہ میں جو باتیں بھی رمضان کے متعلق مذکور ہیں، ان سب کا اس جگہ پر اسی وقت سے اطلاق ہوگا جب سے وہاں رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شب قدر سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے وہاں منائی جاتی ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے یہاں. ایسے ہی شیاطین کے قید ہونے کی بات ہے، اس علاقے کے شیاطین یا ان انسانوں پر اثر ڈالنے والے شیاطین، وہ وہاں کا چاند نظر آنے پر قید کیے جاتے ہیں، اور جن علاقوں میں ابھی چاند نہیں ہوا وہاں کے شیاطین جب وہاں چاند نظر آئے گا تب قید کیے جائیں گے. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو ہر جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصاً سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ اس وقت جو کووڈ کی وبا شدت سے پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس وبا سے پوری امت کو اور انسانیت کو بچائیں. بہت سے علماء اور اکابر بھی اس میں مبتلا ہو کر جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. بہت سے حضرات اس وقت بھی مبتلا ہیں، جن میں ہمارے حضرت مولانا سید محمود اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم ومد ظلہم، وہ بھی اسی بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں، اور بھی کئی حضرات. ان سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے امت کے ان قیمتی افراد کی حفاظت فرمائیں، صحت و عافیت سے نوازیں، ان کا سایہ تا دیر قائم رکھیں. بہت سی جگہوں پر لاک ڈاؤن جیسے حالات ہیں، رات کے کرفیو لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے خطرات ہیں، سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی احوال کو درست نہیں کر سکتا. ہم سب کو پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے. ماہ مبارک میں انشاءاللہ ہم اللہ سے فریاد کریں گے تو ہماری فریاد رائے گا نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. خاص کر مدارس کا حال بہت ہی تشویشناک ہے، کیونکہ عموماً سال بھر کے مصارف کے لیے رمضان ہی میں کوششیں کی جاتی تھیں، لیکن اسفار بند ہیں. ایسے میں خود امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلومات کر کے ان اداروں تک اپنا تعاون ارسال کریں تاکہ یہ دینی خدمات مسلسل جاری رہیں جو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی معاونین کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.